بسم الله الرحمن الرحيم كونو يو هيديتي بي راديو من عباد الرحمن إذن فوق دو درس نوغا يغو أبو إن دي تفتر أصول السنة لإمام أحمد وندو دي مصيب من ما كتب إسحاق جلو فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، هرأي مسيب جلب تدب إذن يتى الله سبحانه وتعالى إذن جرن مقنك الله سبحانه وتعالى إذن ويلتنومو إدو ديدوني ماجد يونين إني من دبنبي إكيكي جمع إني الورمة ينترومو يوتبين تنين إكادو دين مكو يندوانون لادمين صلى الله عليه وسلم كنيم بينغور مأبئ صحابة بمأبئ ينتري الله سبحانه وتعالى يو أرسكو إن يوتر قلباء القرآن إسنن نبيدو فامر نونو هرأيه دين جكتو أو دو درس ميدن ينده دو دفتر كنووني أصول السنة لإمام أحمد رحمه الله تعالى إن سقنها هوت دين كيوان ديري بيد صحابابنا لأدو صلى الله عليه وسلم هرأي درس من فجنو دون إن جنتنو كهنو وني صحاباجو قوت دون سبي دين يوغا إبوركو الله سبحانه وتعالى سبي في بيد صحابابنا لأدو صلى الله عليه وسلم إبوري كنلاد من صلى الله عليه وسلم سبي في بيد صحابه بوت دون جنتي دين يوغا يحقيجي ديهانو دين تتو ده بان بيد صحابه بن لاد من صلى الله عليه وسلم هرأيه دين جوكي تو درسو مينغون كوفي لن تنغل ونكو واتتن دو جوني نون harayhino wodi muqaddima mu ardinten attalde en yewtude fi ngal do lontal ko wadi non bawo fi ingol ne lado men sallallahu alayhi wa sallam sahaba be ben lonto ko wan non piji buy fejjuno bawo ne lado sallallahu alayhi wa sallam fi ingol piji buy fejjuno bay lonto tobe ben lontike goddum hino winda e defte woni hino selli woni sella dum hino winda hino wali dum hino jangede famo be dum fama be fala ka famu de dum salo famu gol famira e hakillaaji mu dum baytum hino fala يود بيد الصحابة بن الأدم صلى الله عليه وسلم قد موسيق جلب تدب مي أبون جوك تغلتون درسوان ناتن يوتن في لنتن غالكونو هنو ودي تقبير قرن ده همو ده تهو أتل ده ناتو ده في لنتن غالكونو بلن ترنو كم الصحابة بن الأدم صلى الله عليه وسلم ko wadi non tarikhaw hino winda piji buy hino winda dum hino e defte ko dun simi taw yen ardin de don dagende nde tawata nde do juldo on hino du'a famude nde do hattirde e famugol ko wadi non si tawi woni di do piji di famaka sinamu Allah subhanahu wa ta'ala reni neddanke on ukkoto wowlugol e ko wowli won juldo hino du'a andutude na yimbe wombe wo wombe wona e yewtede fi mudum ko sahabaabe ne laade ben sallallahu alaihi wasallam wona e yewtede fi mudum do na yimbe wo yimbe wona e yewtede en jantike kono Allah subhanahu wa ta'ala yewti fi mabbe en jantike kono laade sallallahu alaihi wasallam yewti fi mabbe na yimbe wombe wo wona e yewtede do ko sahabaabe ne laado sallallahu alaihi wasallam be Allah subhanahu wa ta'ala subi wadi be wonti do be ne laado sallallahu alaihi wasallam fi hakugol bantugol gol do lawol Allah subhanahu wa ta'ala dum do jurdon hino do andutude dum do ko do woni ko jamaa on ronki faamude joni non tariikha on ko ya famu piji bu hino ton hino fillahi no selli goddum go sella ko dun yewtere den ko di won den de e soggirde ko adi non sidido piji di famama alhamdulillah ara yeso ton tamaw hino e mudum ara non dum ko honno woni ko jangirten o do tarikh o do histoire ko honno woni ko jangirten dum do ko fi honno janganten dum do ko e juude hombe woni ko jangeten o do tarikh ko dum woni o do histoire ko fejjuno fi lontal be do sahaba ne radhiyallahu sallallahu alaihi wasallam dum non ko hunde aranere den dimmun dum jantagol yoga e qawaiduji e dawabituji di tawata din don sa famidi a hebayno ruttira subuhaji jilbudi yimbe ben woni libude hore be do sahaba ne laado men sallallahu alaihi wasallam e hore bengure ne laado den sallallahu alaihi wasallam do ko ma fama dum do ko ma heba ka rewura fi ruttugol di do subuhaji sinadum fere ala piji din di jille tammun dum jantagol yoga e defte yewtude fi tarika ko fejjuno hakkunde sahabaabe ne Allah ben sallallahu alaihi wasallam bawone la do fejjingol jantagol yoga e defte egganbe en dum tawa ko defte be tawata sa yilto to fi ndarugol dum non piji yawayinta de den non defte naya bundum jantagol yoga e defte de tawata de do hino yewti piji ko fejjuno hakkunde sahaba ben tawata tabita sella hino yuwi sahaba ben Allah ben sallallahu alaihi wa sallam sifi be piji jantagol yoga e den non defte rentina de e jama on ko wadi non buyi ko di do nokkuli woni e jogude wowla ko wowli yotelen bange be do sahaba ben Allah ben sallallahu alaihi wa sallam musiddo jullo teddo sa fami dum do harayi ko fokkitande labande attalde anatude yewtude fi lontal sahabaabe ben ta yewtuton hunde de tawata na hanande yewtede ida do faamude di do piji ko wattangoli lam moya moya de do lore de wonden e yewtude kala yewto wo fi sahabaabe ne Allah sallallahu alaihi wasallam himo duwa wattande le di piji di wonden e sappade do e o do darsu meden hande e ko wona do o kadi yen famu e do moftene laado men sallallahu alaihi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala hino okkide hunde ne tawta nde do hunde ko kambe woni ko hertodi nde do ko yowoniri e isnad yani joloko wol yottoyagol kaado diina meden e nelaado men sallallahu alaihi wa sallam yani dum do ko hertan de Allah subhanahu wa ta'ala wadin de do mofte joni non tariha ko feyuno bin la sallallahu alaihi wasallam be feyini ha be surra sahaba be ben lonti imode tarihaaji feyjudi dum do ko wawato yottorade e meden ko sanaduji selludi ko sanaduji selludi woni ko dum do yottorta e meden annasino tabiti e si woni tabita na jettugol dum do ka jetti wo damba e sahaba be inna wannoni wattitirnoni wawa wonde mofteden e okama ngal do dokkal mola nangal ko dum woni ko yondire o do isnad sandari atawai ko yondire isnad on ko hunde maunde de kama ko ben kipifi mudum kono wiete isnad yani ko bantugol hadith on ma kunela don sallallahu alaihi wasallam fillo mo ha yotto yo e mabbe wano joni e misal mi inna odo yetikelam kanka do inna kari jo yetikemo on non kadi inna kari yo yetikedum wano non ha hewto enela do men sallallahu alaihi wasallam on noinete isnad dina kanko ni woni ko hewtiri en jonnon si tawi woni beedo sahabaane la men sallallahu alaihi wasallam be yuwama ko kambe woni ko yottinani en ka do dina andi haray ko dina kan wona e yuwede hollugol mahimme fi odo isnad ngol do jolokowol yottoyagol ka do dina en laado men sallallahu alaihi wasallam dum do ko hunde hunde maunde nelaado men sallallahu alaihi wasallam ma kuji diwe maki din ko yottori e meden ko ngol do jolokol do do isnad Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala himo yawta en ko yondiri e isnad wan ardi non ka sharhul ilal o wi kan ko Abdullah ibn Mubarak inna Allah hafiza al asanid ala ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi Allah subhanahu wa ta'ala reniri o do sanad gol do jolo ko wol yottegol en laado men sallallahu alayhi wa sallam ka do dina Allah subhanahu wa ta'ala reniri mofteden o do isnad Abu al-Aliya himo yewtama ko yowandiri e fi yahugol dabbugol do o do isnad humpitagol piji den o wi كنا نسمع الروايات بالبصرة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نرض حتى ركبنا فسمعناها من أفواههم أوي أبو العالية أوي من ننينو في الله يجيك في الله إن الله من صلى الله عليه وسلم بصرة haramen weltaaki haamen ya haamen taw ya filli do men jetta e hunduko makko ko don woni ko tabintinnan tame wonde men la sallallahu yewti dum do dum do fo ko reena gol innu gol la sallallahu be yewti hunde taw tabe yewtaali o do battane hino kasunan ad-darami kono non kadi at-tabaqat limun sa'd kono non kadi khatib hino yewti o do battane Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu ta'ala owi al-isnad min ad-din wa lawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a idha qila lahu man haddathak baqi owi odo sanadu joloko wala soggugol kado dina meden ha yotto ene Allah sallallahu alaihi wasallam dum do ko hunde jeyande e dina si tawno wonangol do jolo ko wolnu wowlayno on faala do ko o faala e kaado dinan Allah subhanahu wa ta'ala kono so wowli tun o inni ko laado sallallahu alaihi wasallam ko dum do woni ko be maaki alandi ke mo ko hombo woni ko yetima dum ko honno woni ko dum do hewtire maada neddan ke on ombay hunduko mudum haray ko yen wattan yila andem fejjuno ben kambe be tefayno fiijide wona yanan goddo tun hino enna labbi sallallahu alaihi wasallam hino yewti fi ben gonne la do den pure inna hino tabiti ko ya wattan yila wano ardo etanon ko nanan kay kanko abdullahi mubarak o wi مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم أوي أون ريدا بودي فياك دين مودم كو ألداء سند هنا ويوان أون نتنك وان ريدا يودي كوارن يكري دو تواتا ومرا يورغل كو يورا وهيوتو يدوتو ko wadi non an ga hendi ko tonga jabi ida fala yoto do ton kono ida fala yoto de nilla sosan kon hakunde do piji bu hino tonga henda kini imam al-auza'i rahimahullahu ta'ala wano ardiri non ka tarikh abi zur'ah kon non kadi ka tamhid ibn abdul bar no ari ka sharh al-ilal imam al-auza'i bewi ما ذهاب العلم الا ذهاب الاسناد بيوي يهوغول غال دو غاندا لا تاتا كو سينا يهوغول سندون هر ارا كو يونديري سندو الا كو يوتو ولتو ان لا ما كي هوند كاري انداس ني تابيتي اسي وني تابيتا هراي كوين واتانيلا كودون سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان كدي اووي وانا ارديون المجروحين وفي الإسناد سلاح المؤمن إذا لم يكن معك سلاح فبأي شيء يقاتل وفي ستبيوني وفي أورو سند إسناد كآلهم كجغرانهم قمتن دون ستبيوني على تاكي هدا وندي جغرانهم هدا وندي أرم أوا كهن وني كهبيرتا أي ببين haray koyen wattay la musibe julbe teddube kongudi karam ko be hino heewi ko yondiri e fi odo isnad sitawi woni en feji don yen famu odo tariha piji buyu kitamaton sabu dum ko sabu wirna golgal o gandal kanyum ma e fandugol andugol piji din kanyum ma e majjere majjegol anda ko honno windube karmo ko be windube ko yondire e tarikh ben qawaiduji mabbe ka be rewi lawi di be rewi ha be windi de do defte ko yondire e tarikh ko dun yayi ha jama o majja dum do tay ko be jettu e de do defte be fillo ko in eggane la do men sallallahu alaihi wasallam tawata tabita lam torwa musiddo juldo teddo ya wattanila e koko mo ma e yewtude do poson on nambara on ko do woni ko ko do woni ko wombe e wadude koko on e wadde ko ko de do lowre ko do woni be ko be morti e mudum wattanila musiddo juldo teddudo sendari wono ka tarihaji di wona e yogede ton hadithaji e ko fejjuno awne la ko fejjingol e sahaba be lontagol e sigadin dum fiji no jeya ka wona e jogede deftere imam at-tabari ne ko dum woni tarikhul umam wal muluk ko non kadi imam kathir al bidaya wan nihaya ko ton wona e jogede joni non ya famu wano de do defte didi ko dum woni tarikhul umam wal muluk li imam at-tabari Imam at-Tabari o wadali sharti ka deftere makko wondema ko o woni e eggude ton kon fuu dum do fuu hino selli wattani la nde yewtere o wiyalima wondema ko eggi e tarifa kala ko fejji kon fuu himo windi e nde do deftere yero ko humpiti kon o wiyali ko wonde ton kon fuu hino selli kongol makko gol o dirti gol humpita yen dum do joni joni non buifa mali dum do be inna o do imam at-tabari ko jeyade ahlus sunna ko kanko yewti dum do ka deftere makko koyo wandiri eko Abu Bakr ma dum Umar ma dum o do yo do toñi Ali ko der ton woni ko woni be jetta der ton be nako o ahlus sunna on do ko ka defte mo don woni ko iwi hino do ko wiata ne danke on wonde ma Imam Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala wadali sharfi ga deftere ma ko wonde ma ko woni wadde der ton kon fo imorde tarihaji ko piji selludi do woni ko jabota dane danke on jonno buy faamali dum do wonbe e windude be egga do be wawla ko be wawli wo be faamali do piji musiddo juldo teddo haray ko dum hiyen toro kala jangowo ko yondiri e tarih kala jangowo deftere ko yondiri e dina ndaru muqaddima windul o deftere den on ko dum woni nda yande makko den awafiya fam introduction makko on nde do nda yande ko ya fam ko honno woni ko on daddi ka fuddode deftere makko fiya andu lawol gol o woni e rewde gol fi windugol nde do deftere dido piji ko piji jiyade piji himmudi modja modja mo sibbe yulbe teddube la siyama ko yondire be do sahabbe ne rada men sallallahu alaihi wasallam sai woni dum don famike hiden piya misal gotal ko yowniri ande do deftere tarikh al umam wal muluk li imam jarir at-tabari imam jarir at-tabari hiden andi ko karmo ko jo molana inde makko den ko muhammad bun jarir bun yazid abu ja'far at-tabari yen andi mo jogi deftere tafsir molana de ne danke on ko wakili do himo humpiti gandal fiu e gandal usulul fiqh ko neddanke mo tawata ko neddanke wakilido ko nde hitande do woni ko jibina fergune laada men sallallahu alayhi wa sallam hitande temedidi eno gaye nay o fejjini kanko imam at-tabari rahimahullahu ta'ala e nde do hitande temettati e sappo fergune men laada men sallallahu alayhi wa sallam mo jogi nde do deftere ko ndi tarikh tarikhil umam wal muluk nde do deftere kam uqaddima makko ka fuddo de deftere makko himo yewtama watta ile ngol do ko ngol musiddo juldo teddudo na ya ukutun e tarikha on janga jento ko wamma e wawlude o wi ma yakun fi kitabi hadha min khabarin dhakarnahu an ba'dil madin مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا وإنما أتي من قبل بعض ناقليه وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا كمقدم مكو تاريخ الأمم والملوك مجلد أرن أنسن غيرل كبان لجوي إيدي أوي جن أوي كونكم وني أندر ندو دفتر أمين كون ديرو تاريخ إمور دي أكم بيتالي أيوغا أي يمبي فكتو نوبي أكو فكتو o wi si jangi dum do si hedi teke dum do si jangi dum do ne danke o felay men e dum do o wi e dum do hanaka hanaka windede dum do wawali wonde sanani isaji ni sanani tarihaji ni ko woni der tonkon tigi tigu ngama podai hore ma andai dum do wona gongani o wi kanko imam jarir at-tabari min ajli annahu la ya'rifu lahu wajhan fi siha qali non a andata sellugol dum do haye sengo woto o wi wala ma'nan fil haqiqa a andata kadi ma'na yewtere ko faanda ko na e yewtede ko o yewtirini o qirritani kema wondema ko woni der ton kon sa nani dum do tigiti gon a ngaldai antigi bawto dum ay ne dum do wona gongani bayinun anda ko no dum do se anda kundo sino selli esi tay woni sella o wi wa innama utiya min qibali ba'd naqilihi anduko dum do iwri e mudum ko sengo bangne be yimbe eggube ha hewti amen o wi menen ko men woni e tottude ko men woni e yottinde ko wano yott hewtiri men non wano yottori amen non ko non woni ko men woni e yottinirde do o laabi reedo irritike do wonde mafanunde makko den ko mottindirgol immorde e moftamaji fejjunodi tarihaji piji ko wadi ha e zamanu makko ngun fop mudun yero ko humpiti ko mottindiri e deftere wotere o inni makko woni ton kon fusel laade o wi masanani ton goddu ngalde o wi dum do ko ni woni ko yottori am menen kadi ko ni woni ko men yottiniri o laabi reedu ka o laabi reedu musibe jobbe teddube jazakumullahu khairan bawtudum ya famu imam jarir at-tabari hare ko ya kala wi do makko imam jarir at-tabari egge si tay woni yewtende wona ko selli wiumo ko dum do woni ko imam jarir at-tabari woni ko yewti attal do natude e windugol pijiri ko yam famu wondema ina jeya e yoga be imam jarir at-tabari filli ka tarikh mudum yoga e yimbe tawata be do yimbe ko yimbe fenobe andiraabe riwayaaji di sella hino jeya e mabbe Muhammad bin Hamid Ar-Razi Muhammad bin Hamid Ar-Razi o do Ar-Razi o do ko jeya do e karmo kobe kanko Imam Jarir at-Tabari hollugol ma wondema ko fillal le wonde der ton de hino wawi sellude hino wawi ronkude sellude odo himo jeya e fillido tarihaji wondi kander e deftere makko den tarih ko wanon kadi o korejo makko do kon woni o cernojo makko do odo kayno jeya e fillido riwayaji wondi ka tafsir makko tafsir Imam Jarir at-Tabari wano woniri non odo ne danke karmo kojo makko ko dum woni Muhammad bin Hamid Ar-Razi odo ne danke ko tumirado fenande ko tumirado kedi wonde makko yetto hadisaji bakane laado men sallallahu alaihi wasallam tawata wona gonga ne danke on ko lowudo tigitigon ka karamo ko be alu sunna wal jamaa andu be tigon ko yondiri e gandal hadith ngal hibe lo ini odo ne danke sa yilti ke ka e mizanu itidal atawai ton ko yewta fi odo ne danke afami wonde modo no jeya fillibe filleji wondi der ton din aw dun no ko misal woni ko fiyam misal immangal Lut bin Yahya Abu Mikhnaf odo kadi Lut bin Yahya Abu Mikhnaf odo kadi hino jeya e fillibe fillal riwayaji wondi ka tarikh Imam Jarir at-Tabari mo jogi to riwayaji dududi yeyi habe ni riwayaji makko di wondi ka tarikh Imam Jarir at-Tabari riwayaji temedde joyi e cappande jeetati e joyi riwayaji temedde joyi e cappande jeetati e joyi ko o filli ko yoniri e tarikh o do ne danke non andi wonde mawna ne danke holaado ni karmo ko be jar imam jarhu wa ta'dil be yewta en joni fi e Lut bin Yahya o do be yewta en fi makko bawto dum o do ko andirado ko ente kon angal keldugol ka fillagol joni non ko filli do ko ittande makka ne rasul sallam ko be fekkini ha be surra ha saba be lonti no jeya e fillalde ko o filli o beydi ton piji e tawata piji di rewra andi sa jetti dum a jangi ayne saba be toñuno ali be jettuno lontangal dum do e dum do sawatana lila o do ne danki mo jeya e filli be ton miamu jari utabari wa indi matikiti wa meni haraka na yotu ya menoni kwa meni yotu niri jono nkaramu kwa bejarhu wa tadi benkuhonu mbe yotu fi lutubuni Yahya odo Abu Mikhnaf odo wano imam ibn Ma'in yangandi beda kukaramu kwa bejarhu wa taadil ni kiri tanabe andugul filo tobe hadisi no seli esi sella owi laisa bishayi Imam Ibn Ma'in owi laisa bi shay odo ola taki hay emere sibe inni laisa bi shay yani neddan ken wona yettetedo e juude mudu wona fewtetedo yette goddo e juude mudu Imam Ibn Hibban kanko kadi owi yarwi al mawdu'at an ithiqat Lutub ibn Yahya Abu Mikhnaf Imam Ibn Hibban owi wonde ma odo o filloto hadisaji penaleji o baka e ben yimbe worbe gongube holoraabe o damba e mabbe ne ko e mabbe woni ko iwi Imam Zahabi kanko kadi o wi ikhbariyun talifun yani ko umpito khabaruji ko feji motawata ko neddanke mo kipataake fi mudum ko halkido sa watani laydum do atawai wonde mahara musido juldo teddudo tido fiji ko renta gol modja joni non si tawi woni ko be woni yettude be nabe do be do jamfino fi lon tangal ko riwayaaji fillal le be do bayle be do hino fillito minuma ko yaata cappan e joyi fillal le makko kanko Lutubul Yahya Abu Mikhnaf cappan teme e joyi e cappan e jeetati e joyi mo fillito andi bi yidi ko wattangule mo seddi yol teddudo joni non wana be do karmo koobe mobindirobe di do tarikhaji karamo ko pembe wi man asnada faqad ahal kala on yotudo ma inni ko juude kaari joni ko mi jetti haray kanko bortike haray o bortike ida wawi ndarude on mo jetti juude munun sino selli e si sella ko dungal gandal ko yondiri e jarhu wa ta'dil ilmu rijal ko gandal gal tawata ko gandal molanangal ko do woni ko sendindirte piji din sede amma en ngol tiyo tarikhaw yo mo kala yo jettu tun wano be do filli be do be karmo ko be mamu jar wattadi lu be inni wonde manane danke kelduddo sa jetti dum do e juude o do a dini nori dum do a tonyay sahaba ben heferdina be wowla be ko wolda be o taw ya Allah subhanahu wa ta'ala hu wondiro joni non lawol be do karmo ko be mottindirgol ede do defte on woni fanunde mabbe kambe ko mubal gol manoko ngoto wana imam yari tabari en e kona be do kadi ko mubugol piji din nokko ngoto selli sella fobe mobane nokko ngoto dun do ko dawru yani role ko yondiri e gandal no wiye takhrij ko gal don gandal kanyun kadi woni ko sedo ita sendindira ko ko mottindira do ko hombe woni ko ko selli e mudum ko hombe woni ko sella e mudum imam Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala wa nardino ka deftere lisanul mizan himo yewti fi odo manhaj lawol be do mottindir goldi do riwayaaji o wi aktharul muhaddithina fil asar al madiyah min sanati 200 wa halumma jarra idha saqul haditha bi isnadihi i'taqadu annahum bari'u min uhdatihi o wi kan ko imam ibn hajar ko buri heewude ben karmo ko be filloto be hadisaaji andiraabe galdo gandal hadis e zamanuji fejjuno di itandema nde do hitande yani teme idi fergone laado men sallallahu alayhi wa sallam itande ma don sitay woni be filloto kambe be mottindiray tun be soggane hadis on e sanadu makkon kambe harebe fibike wonde ma be dadi fi honno be soggani ma hadis on be soggani ma jolo kongol be wi ko do yo woni ko filli ha hewto en laa sallam joni hino joni anko wodamma ko ya ndaru sai woni hino selli e si sella haray ko waddi jango won koyo watta yila ko woni jangude ko joni non ko piji hondi woni ko sendindiran tama dido piji be mottindiri do pijoni mo jari tabari mottindiri non e ko na kanko joni ko honno non sendinirta kon non famirta di do pije ko selli e ko sella na ya ko tun kander didere fubbagol awa wata fubbagol sinar ngalo yoto haray do joni ko waddi ma fi jabugol di do riwayaaji de do fillalle e de do kumpitale ko ko feggi telenka jabugol e karuttugol ko fi yidi wata rewde mudum hino jeya e mudum tefugol ndara dabbita eggube issa on yani sanad on joloko wongol be do karmo ko be andiraabe ko nete ko ngal do gandal andugol worbe fillotobe hadithaji be ko be do woni ko yiltete e mudum ko be do woni marji ko yiltete e mudum ko wadi non be do hino jelliti ndarugol worbe fillotobe hadithaji sellube e be sella be do karmo ko be kibe anda ko hombe hombe karmo ko be jarhu wattadi be anda ko hombe woni be bawto dum defte kadi hino winda ko yowndiri e re worbe fillotobe hadithaji sellube be sella dum fo hino wada nokku goto karmo ko be gobe be windi lowbe be fo be wadi be defte selluɓe ɓen fof fillotoɓe hadisaji ko kelɗi kon fof ɓe waɗi ɓe nokkugo ɗum ɗo koko yondiri ilmu rijal yani gandal ko yondiri fi worɓe fillotoɓe hadisaji joni noon karmokoɓe yilteteɓe muɗum ɓen fi famugol ñawugol worɓe fillotoɓe ɗiɗo riwaya ɗiɗo tarihaji fillotoɓe ɗiɗo tarihaji si tawi woni dum do hewti en haray ko en wattan yila anden ko honno dum do woni en hewtirde si feji don hino jeya e be do karmo kobe ko dum woni wano Imam al-Bukhari ekona Imam al-Bukhari kadi wobbe go kadi fillotobe hadisaji din jeya e mabbe Imam Ahmad eno jeya e mabbe Ibn Ma'in eno jeya e mabbe Imam al-Bukhari na'am wiiden ko yowndiri e fi fillagol ɗiɗo hadisaji ko yowndiri ɗiɗo habaruji wiɗen ko cenɗe ɗiɗi ma ɗum laawi ɗiɗi wawata rewgol fi famugol ɗum ɗo ino jeeya e muɗum aranun ɗum nde karmokoɓe anduɓe ko yowndiri e fi ɓeɗo worɓe fillotoɓe hadis ko ɓe ñaawi e ɓeɗo worɓe kon ɓe wi ɓeɗo hino ƴettane ɓeɗo ƴettantake ko ɗon woni ko hino jeeya e muɗum ɓeɗo ko ɓeɗo woni ko yiltete e muɗum hino jeeya e maɓɓe wono Imam Ahmad no jeeya e maɓɓe kadi Imam Ibn Ma'in hino jeeya e maɓɓe Imam al-Bukhari no jeeya maɓɓe Imam Muslim ko an noon kadi Imam Shu'ba ko an noon kadi Imam Ibn al-Mubarak ko an noon kadi Abu Zur'ah ar-Razi ko non kadi Imam Ibn Hajar ko wana non kadi Imam Az-Zahabi e ko na be do kadi be do woni ko yiltoto da ndara nyaawal le ko be nyaawi kon ka defte mabbe be do foni jogi defte be do foni jogi defte ko yowondiri e fi be do worbe ino jeya e be do defte kadi wano jarhu wa ta'dil li Abu Hatim ar-Razi no jeeya kadi mudun Tazibul Kamal lil Mizzi Imam Ibn Hajar hino yani wadinde mukhtasar rabbindininde himo inninde Tahzibut Tahzib hino jeeya mudun kadi ko rabbindini mudun kadi Taqribut Tahzib hino jeeya mudun kadi Mizanul Itidal Imam Az-Zahabi hino jeeya don kadi Abdu'afa libuna adi e ko na ɓeɗo kadi ko ton woni ko ɗum ɗo yiltete fi famu won si fe idon hunde immerenden de rewrata e mudum fi famu gol koko be filli do ko matnun yani hadith on filla don ko ton woni ko yilto ta ndara on don hadith ko be filli kon kongudi hadith ar ko ari kon ndara sino feppondire deftere Allah subhanahu wa ta'ala den e sunna ne ladon sallallahu alaihi wasallam ko tabiti on haray ko di do lawi woni ko rewta bun si tawi woni kongol matno on ko filla ka hadith kon feppondire alquran on lutondiri alquran kanyum ma e sunna ko tabiti kon golla kongol ko bugete ngol gol yettataake sidi ko hombo de woni woni ko yewti ngol haray ko yen wattan yila e jangugol ko yondiri e di do tarihaji ko di do lawi wata rewde fiya famu dum non haray wono tarihha ko yondiri e ahlul bait ko woni be ngorne lamdan sallallahu alaihi wasallam kanyum may sahaba be ben dum do ko jeya dum e dinani dum do ko jeya dum e dinani wona sira yimbe wonbe wo wonda e jangude dum ko fi sahaba be lamdan sallallahu alaihi wasallam wonda e jangude dum haray ko yen watta ila musibe julbe teddube haray tobere hikkotonde don dem fi o do tarih jangugol dum do fi wota ukko ka ukkida wo tawko ka be ukkibe e yewtugol fi be do sahabaabe yuwabe kida du'a hebude qawaiduji di piji di rewata e mudum fi ya ruttu di do subuhaji wona de libede be do ko ardinan den de do ndajjande ko baye yi buyino ukki e mudum hino yenna be sahabaabe ne labben sallallahu alaihi wasallam tawata ko angal famugol di do piji woni ko wadi haade ukki dum e tuyoji mabbe e subuhaji mabbe hino jeya e mudum musiddo juldo teddudo ko fillaabe do be ngurne la sallallahu alaihi wasallam kanyobe do sahabaabe piji nay di do da famude piji nay watta ila musiddo juldo teddu hino jeya e mudum e fillalle de tawta de do fillalle ko loude hino filla e bengure la nabi sallallahu alaihi wasallam pure molanaade hino filla sahabaabe go pure molanaade sahabaabe go hino tonya hadisaaji no jolkindira ha mujjiru winda e defte dun hino waajore ko wodamma sandari atawi sanadon joloko wongol hadis on worbe wombe ka hadis ben kanyum ma e matnon yani kongol wiangol ko nalla sallallahu alaihi wasallam yewti ngol sandari atawi dum do hino luto ndiri e alquran an kanyum ma e sunna on ko ya bugo dum don few ko ya pottito hino jeya e defte de janto to den fi mudum kasigadi do fiji wada joni sa yi hadisi hino filla ko yonire bure pengur ne laaru ne kanyum e sahabaabe ben an hida andi wondema hino ari alqur'ana hino mantibe joni ayi wano joni hadith ne la sallallahu alaihi wasallam anduda hino manti sayyidina abubakar pure ko be wondi e mudum a hawrondiri e hadith go hino yenna sayyidina abubakar joni ko hadith on boni ko jettata alqur'an taw hino sabbane ma wondema sahabaabe fop mabbe weltani kebe alqur'an e ko don woni taw ko hana yirtetebe mudum si wole goddum go bawton de ayirtaade on tawa wonde Allah subhanahu wa ta'ala wi o weltanegebe fop a hawrondiroyi hadith on non hadith hino yewti wonde ma sayyidina abubakar toñuno sayyidina ali ma do sayyidina abubakar jattu lontangal dido didi ko non woni ko ardinta haray ko wodamma ko ruttugol on non hadith fe bugo mo inna alqur'ana hino wilan sahabaabe fop mabbe ko be non dube lanni awayno diri e mudum bugo da to kon ko fena don on hadis don to ko ni woni ko huwondirita e mudum hunde dimmere den wonde ma hadisaji e khabaruji hino filla ko yowondiri e be ngurne laado den sallallahu alaihi wasallam e sahabaabe ben hino filla e mudum ko hino tabiti pure e mudum bawto dum yimbe fenobe yimbe jillindirobe piji din be yetti kon ko filla don be naditi der ton goddum gobe filli wondema ko ne laado sallallahu alaihi wasallam woni ko yewti dum do yimbe subuhaji ben ko ni woni ko be gerbe fa hadis on hino tabiti haray mosilliken be arabe nada der ton goddungo woni ko ka sanad ka jolokol woni ko ka matno be ukka der ton kongol go jangangol don kongol sikka tikiti gon alhali on ko ni woni ko woni hara wonano woni sandari wanu sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu tumande be habuno be do yimbe murtuno be baa fe ingone laada men sallallahu alaihi wasallam ko sayyidina abubakar wadi non ko doftagol yemirore allah subhanahu wa ta'ala ene laada sallallahu alaihi wasallam kono ko honum be wadi yimbe ukko be shubhaaji ben konum be wadi be tumi sayyidina abubakar wonde ma honum ene laada sallallahu alaihi wasallam be fe ene sayyidina abubakar konum wadi Sayyidina Abubakar ben don be inni be wakilaki wo lontagol Sayyidina Abubakar Sayyidina Abubakar no inni no yawde haba ben don sabu salagol Sayyidina Abubakar salagol be aragol tawtinde Sayyidina Abubakar jabana be lontal gal be lontingal andi dum do fuko subuhani haradi do piji fo ko wattangol le wonde ma Sayyidina Abubakar toñu be do bay be salike tawtinde be ka lontal mabbe wonde ma be jaggutu e hore mabbe ko wana non kadi e ko wana dido piji kadi no ardo itanon e dar suji meden go haray fi hun tammun kun kun duwada wattande ila tawata qissa on hino tabiti few lasli qissa on ko selludo ko woni tum wobbe go penade der ton goddum go e on qissa don musido yoldo teddudo qissa on hino tabiti few wano qissa fenre lan sallallahu alaihi wasallam fikingol sayyidina abakar sayyidina umar yawgol e nokkure kabe innata saqifa bani sa'ida ko don woni ko be fottuno darsu men aro yowon ko don woni ko jokkitodo den inshallah on don qissa qissa on motawata yero feccere dero ma dum do hara dudu ha feccata sengo page goto fet safa goto fet kono ko honnum be jetti be wadi ko yata sengo der yahoji tati be filli on qissa motawata o mo janti dem bawoto lut e ko wana mudino filli beedi ton piji sa jantono yama din don atawa haqqi lewata jabude dum no wonde Sayyidina Abubakar be toñano dum do e dum do ko dum hande rafida yimbe be tiri baama be hino wiya wonde man nambara wonde aduna on fop hande ko gal tum bondiral wanno gal don e rutte subo on inshallah e darsuji men aroyi dum do ko ya wattanyila musido joldo teddo hare ko ya ko wodamma ko ya ndaru on qissa don lasli makko on katabiti ton ndara ko non woni ton bawto dum sigo dum beedo yama hede andi dum do beeda kono non hato jinni e gandal musibbe julbe teddube hido je en hunde nay bere den de tawata khabar on hino selliken sanad makko hino selliken ko wana non kadi hara alaton ko yowndiri e ko beeda alaton ko yowndiri eko duita kono sahaba jong e der filla gongol sahaba jong hino wawi fal jorde peida der tungo ungo isa wino timmi fe peida ka duita ka himere kono sahaba jong o falja o peida tungo ungo ma do yewta ara kon ko yewti don hino lundi ko sahaba be burbe mo humpitaade khabar on filli ko dum do hippondira e yugol sahaba be innugol wonde mahi nun dal mabbe gal e dum dum yani nun dal sahaba be hino tabiti be fop mabbe ay goto e tintinata keton ko ya famu hakkunde nun dal sahaba be ben e hakkunde rene de hara wadata bakkatu hara faljeta dum hino serti few na goto na hunde wotere dum don ka sendindire ten dum don teso den sendindire ko annon ko suba molna do wodi mo don e libude ko ton ka raddo gol subhaaji ko ton woni ko yewto ten dum don insha Allah tabaaraka wa ta'ala naam haray ko yim watta ila musibbe julbe teddube e ko dum si imam daqiq al-eid rahimahullahu ta'ala o eggani en wonde ma o wi wa ma nuqila anhum fima shajara bainahum wa ikhtalafu fihi faminhuma huwa baatilun wa kadhibun fala yultafat ilayhi وما كان صحيحا أولناه تأويلا حسنا لأن الثناء عليهم من الله سابق وما ذكر من الكلام لاحق محتمل للتأويل والمشكوك والموهم لا يبطل المحق المعلوم o wi kanko mi daqiqul eid wonde makko eggaabe en faaba be ko fejji hakkunde mabbe e ko be lutondiri hino e mudum ko woni mere fenaade bakka e mabbe dun yiltataake e mudum hino e mudum ko selli ko selli kon ko firirte kono haana firirede non firo sellu gongon fi honnum jarnugol be do faaba be attino ke dum don taw alqur'ana jarniibe ko don woni ko mahete e mudum fu e mudum amma kongol ko ko ari ko fillahi hadisa ila sellude ko sella ko yo wattane les no peppondir alqur'ana jabe se peppondir alqur'ana jabataake hare ko dum do ko gawa e duuji e dawabi tuuji do wada wattande ila ni musiddo jol teddo sina dum e beedo e laifu yagal mudum be jillindirante pijidi si fejji do musiddo jol teddo tobere hikkotonde don den e netan ke on wondo e jangude o do tarikh wattane ila modje musiddo jol be teddo be o mo gaddima do ko non sa fami di do pijidi no hana fami rede non jilbayeji buy ko yondire e ko filla e beedo sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam e iwanto hino hani juldo wondo e jangude tido piiji ne o rentoto e piiji jeego di wonden e jantade do telen ko yowondiri e be ngorne laado nabi sallallahu alaihi wasallam piiji jeego aran dum e dido piiji wondema nokku martaba mo Allah subhanahu wa ta'ala wadani beedo be ngurne laado den sallallahu alaihi wasallam en jantoto ko hombe hombe woni be ngure mabbe den kono do ko jeppiji mi fala ya wattan yilata wattalde en natano den den don lowre beedo be ngure laado sallallahu alaihi wasallam ene laado hino wadi wadani beedo martaba molanaado joni non aybe l'islamu ben aybe julbe ben aybe sahabaabe ben ko do woni ko be baarori ka be ngure laado sallallahu alaihi wasallam do baytu hebe jogi buural be baarori do fi tigi tigi on ukkugol subhaaji mabbe din be wadana hadisaaji be jolkindira sanaduuji di tawata rewra hay na hande wona jango tawata ko penale woni ko bakindira mu'ina halaba wada e defte filla tata ko fenan anza yi afamata anda fi jidi ngay nay ko gonga no tabiti horebe ahlul bait jiyabe ka be ngure la sallam ton be fillan to en ko yondire de do lowre tawata ko ka defte shiyabe ben kambe ti ko ton woni ko dum do filla hiden andi wano Ja'far as-Sadiq rahimahullahu ta'ala waradiya lahu waradiya anhu ino jeya e ko fillani en ko egga en redo deftere biharul anwar lil majlisi e mujalladu dimmo on sen goderol temedi di chapanna e jeego Ja'far as-Sadiq wi inna an-nasa awwalu bil kadhibi alayna jent jeyada ka be ngurela sosnam Ja'far as-Sadiq ko e o e ko wona o kadi horebe ton be jantoy to den ko do woni ko be joltindire piji din ben ko Ja'far as-Sadiq Ja'far as-Sadiq woni ko yewti din no o do le ko be ngurela sosnam woni ko jeya jento wi yimbe ben firi piji penale e hore amen be wadi e hore amen kanko ti ko yirti dum do si fe di don o wi inna ahlu baitin sadiqun la nakhlu min kadhabin yakdhibu alayna fayasqut sidquna bi kadhibihi alayna inda an-nas jentu o kadi o wi kanko Ja'far as-Sadiq o wi wanardi non ka jami arwat o wi wondema menen ko men bengurene laado sallallahu alayhi wasallam ko men gongube men acceta hay goto fenobe ben fena e hore amen ha num dal amen gal ha gonga amen kan yebo ha gonga amen kan yana yimbe ben hebano fenira e hore amen ko dum do woni ko yewti kanko Ja'far as-Sadiq jento Shariq ibn Abdullah al-Qadi hino jento ko yowandiri Ja'far as-Sadiq e ko na be do be ngure la sallallahu alaihi wasallam قال يحيى بن عبد الحميد في كتاب المؤلف في إثبات إمامة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قلت لشريك وبه بيان شريك إن أقواما يزعمون أن جعفر بن محمد ضعيف الحديث وبه وقفين جمتوا وندما جعفر ولو دو الحديث فقال وبه أخبرك القصة أم بتن أيمو يويتمو قصة أبي هنم أبي كان جعفر بن محمد رجلا صالحا مسلما ورعا أبي أودو كنتان كلاتي نودو جلدو قم دين الله سبحانه وتعالى جوغي دو كن تيكون رينار كونو كونو ونيتون كونو ونيكو يمبين ودي مكو أبي فاكتنفه قوم جهال يدخلون عليه ويخرجون من عنده كيم بلايف بمير بونيكو لا تنو هنو ناتا انو كاو هنو يلتك مكو ويقولون بوي حدثنا جعفر بن محمد بينكو جعفر بن محمد ونيكو يوتي من هونكاي يم بلايف بجوكي بشبوا بناتا انو كمكو بجودوتون حيث وولنا لبهايفوي يلتو قول بكسور بهوتا ياسكم بهيدا يقول لكو بينكو جعفر ko jafar on sadiqo ni ko yewti men da yewter do fu holo be wada dum don hadisaaji be jolkidira be filloobe be sakita ko de yimbe be sai riwaaji ko baka e odo ne danke angal de bawto dum o wi honno o wi wa yuhaddithuna bi hadithin kulliha munkarat kadhibun mawdu' ala jafar o yi be hippe fillo hadisaaji anyinidi di fobbu majji ko penale baka dum e jafar o wi honno ليستاكلوا الناس بذلك في بنيامر يمبن دوندو وياخذوا منهم الدراهم في بنيتر دوندو جاول يمبن اوي كانوا ياتون من ذلك بكل منكر بلا توغي بيد ادن دانغال كو انينيكم باوتون اوي فسميت العوام بذلك فمنهم من هلك ومنهم من انكر o wi minani yimɓe ɓuyi awamo hino fillo e oɗo Jafar Sadiq yimɓe go woɓɓe maɓɓe halkinoko e woɓɓe hino wuuri kono sa nani ɓe a jiɓoto e ɓural si tawi woni ɗum ɗo koye makko woni ko itta imamu Jafar Sadiq rahimahullahu taala o wi honnum o wi kana al mughira bun said yatamidu al kadhiba ala abi o wi odo wiyetedo Said al Mughira bin Said odo olat no kehimo maho e penale e fenugol e do baben odo Jafar Sadiq o wi wa ya'khudh kutub ashabihi o jettaino defte wondi do baben makko on wa kana ashabuhu al mustatiruna bi ashabi abi wondi be makko ben harayno suudo ndiri e wondi be baban Jafar Sadiq ben pawto dun konun ko be wadoita si be yahi be tumbondiri ton odo wiyetedo al Mughira bin Said e group mudum o wi ya'khuduna al kutub min ashabi abi be yettaino defte e juudem baba odo Jafar Sadiq fayadfa'unaha ila al Mughira be yettaden don defte har ko hadisaaji selludi won ton be yaha be tawaya on tan kiyete do Mughira bin Said o wi fa kana yadussu fiha al kufru waz zandaqa o wi o kaynder do de do defte ko yoni de keferu e dundaranke yagal wayastaniduha ila abi o wi won dema be arabe jolki der dun do e bengurne la sallam be nako ka bengurne la sallam ko kambe woni ko filli dun do summa yadfa'uha ila ashabihi wa ya'muruhum an yamussuha bawtu dun o jonna dun don awamu on o yamira be yotti dun do wonde ko ka bengurne la sallam woni ko dun do yiwi hollugol ma wonde makka ka bengurne la sallam ko tombe woni wadde yawrugal fi yobe hebuno be fenira dun don ko ya watta ila den don feccere arane de immun dun korento to da e mudum wonde ma hadisaaji fenandeji bakadi e beingurela do ne sallallahu alayhi wa sallam tigi tigi on hara hino hadisa jidin hino wai wonde koko pure koyo ko tabiti ka sahaba bin Allah sallallahu alaihi wasallam pure ko tabiti kon kambe kadi ko nu woni ko be ko nu woni ko be birta hafe payek sahaba ben be jogi pure molna be hadisa jidin tabiti bawto dum be do kadi fenobe be arabe tafa hadisaaji ko yondire bendiral nabi sallallahu alaihi wasallam ha mo ya jasfi jingango innu gol alihi no tonya si wano ni nompi ko ya wattanila si tawi woni dum do ayi be ngorne la nabi sallallahu alaihi wasallam hina wadana ure molana de ko no woni ko waddima ko waddima ko ya yilto ka defte sellude ndara si tawi woni a jogaki martaba ndarugol sanaduji din kañe mutunuji din haray ko ya yilto ka defte sellude ma dun landoda karamo ko be ben no woni an ko dun woni lekki maki si tawi no yida hewti ndarangol sanadu on sawi gorko gonu hin ukkita nerto mo sella mo kelda mo numda ko ya yilto ndara on don neddanke bawto don ndara yani matun on ko wi'a ne laa sallam hino yewti kon feewdo on sayi ko on say no woni ko hunjantoma golle den fo wona e kene pettan pi hun tam mun kun wondema pure ko tabiti e beedo bengure rabbe sallallahu alaihi wasallam dum don hollama wondema jento mobi pure ko tabiti bayle hino tabiti e bengure rabbe sallallahu alaihi wasallam pure ko be okka kon ko be jonna kon en don pure holla wondema ko kambe tun woni ko hebi bure ko yondire ka do dina ne la do dina men ka fi no famira e misal hidan na Allah sallallahu alaihi wasallam e wano ardiri non ka bukhari e ka muslim e ne Allah sallallahu alaihi wasallam be maki la utiyanna hadhihi ar-raya rajulan yaftahu Allah ala yadayhi yuhibbu Allah wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasulahu wa rasuluhu nasallam be maki mi jonnay o do drapo ne anke gorko mo Allah subhanahu wa ta'ala uddi toyta yani katarsi be yahi wadugol hare e juude mu do yani pol gangal himo yidi Allah subhanahu wa ta'ala ne lanuma kon Allah subhanahu wa ta'ala ne lanuma kon hino yidi mo yidi ngande gisaw ko Ali radiyallahu ta'ala anhu woni ko hendino drapo bawto dum dundo ko budal ko Ali okka dundo hollali wonde ma Abubakar kadi ma dum Umar ma dum Usman ma dum Aisha ma dum goddo go e soba ben jogaki budal ton ko ya wattaina di fiji ko gawa iduji iduda wattande ilani sifaji don ko ya famu Allah subhanahu wa ta'ala wano o yewtiri non fi bengune ladna sallallahu alaihi wasallam no wirnon ka suratul ahzab inna ma yuridu Allah li yudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira Allah subhanahu wa ta'ala ko fala na on yoy bengurne ladna sallallahu alaihi wasallam ko ittugol den nangal sobe ko ni e modon labbina hatalde e labbingol ko dido pijoni ko be dellinota fi mantugol bengurne ladna sallallahu alaihi wasallam be bakaton piji go ko rewra si be hatta no alquran hatti do ngena rasul sallallahu alaihi wasallam be mali kono be beydi fi allah subhanahu wa ta'ala hino yewti dun do bural fi sahaba men be ngure la rasul sallallahu alaihi wasallam ko ya faamu kadi mo yewti nokku go fi sahaba men sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala o wi ma yuridu allah li yaj'ala alaykum min haraj walakin yuridu li yutahhirakum wa li yutimma ni'matahu alaykum Allah subhanahu wa ta'ala wi o fala kande wada e dow modon bittende wurin ko fala ko lakkingol non onon juddo ben o timminane ma makon e dow modon do hino natori denda nangal gomdinda soba ben attoto natude der ton taw si goddo go wole fi modon ko ya famu hertinangol ben gure radan sallam pure go hino ton dum don hollali wondema soba be heddi tibe go kanin kadi yoga ki pure ya yam famu wondema al sunna wal jamaa kambe ko be tabintinni wondema be ngone radan sallallahu alaihi wasallam ko teddintebe na hanabe yawede na hanabe fo gintinede ko ya famu dum do musiko juldo teddo ko do dum do woni ko be to man norto ha be jilba e yimbe ben no jeya e mudum e pihum e nayabun kum de famata wondema e mahagol ko yondiri e dambe innugol dambito e bengure laaro den sallallahu alaihi wasallam dum don tun wawata yonude ne danke on abadan si tawi woni goddo dambitike bengure laaro den sallallahu alaihi wasallam o yuttinaari bawal qur'ana kanyum ma e sunna hare o yebi hore makko battagol mun laaro sallallahu alaihi wasallam ko dum inete dambe dum don wawoyta manafude ayi abu lahab en abu jahl en ayi ko honno ben don waynudirano ko non alqur'ana siñi fi ben ne laaro sallallahu alaihi wasallam be maaki wano ardiri non ka soy muslim hadith abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu nela sallam be maaki man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu kala ummu nenni noydum yawmal qiyamah golle mun de fi nata golal janna ya faamu dambe makko den waawoyta mo yekkinande don adamu ali janna sendira mo ko wonnon ko nela so sa woni ko yewti dum do nelaado so sallam woni ko yewti dum do ben yewtuno bappiraabe mabbe ben e geralbe mabbe ben e himbe ben fo ben ni mi waawa na on hay mere yawmal qiyam ko ya hollu wonde ma do rafidhi shi'i wonde dambu dambitaade do piiji wonde ma dambita golle mabbe dum don waawata nafude say woni a gollali ko hanuda gollude ko nam ina jeya fi mu jobon kun ko famata ko sido jol teddudo wonde ma mottindirgol be ngorne laado ne sallallahu alaihi wasallam innugol ko aliitun ma ko fatima ma dun ko hasan ma ko husayn tun e ma dun innugol ko beengu ko gedal be husayn ben tun dum do wawata sellude dum do hino lundi haqiqa mu sido jol do teddudo ko dum be wiyata be na ko beengu ne laado ne sallallahu alaihi wasallam be yaltina ton dongal e jeyaabe der to inshallah nday en yottoya fi ko yondire bengude laa no sallallahu ko tawoni ko yanyoyten dum do di piji do ko piji di doda wattande lan musido julo teddudo be yaltini ton imbe duudube hino jeya be yaltini ton e battiraabe ne laa do ben sallallahu alaihi wasallam honto hamza be yaltini ton hamza be yaltini mo der ton hino jeya be yaltini ton hamza wodo be yaltini fo be tawnalimo der ton hontono abbas radiyallahu ta'ala anhu be do fo ko jiyabe e gedal be abdul muttalib be do fo be yaltini be der ton nela so zambe maki inna abbas minni wa ana minhu wa nardi non ka tirmizi sheikh al-albani no sellini mo ka ka say targhib ido piji fo musibe yelbe tendube ko shubu haaji dibe watta be jelbina e hore yimbe ben buy be yaltini der ton e jeyabe e be ngure rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko haano be naade der ton ko no baytum woni ko jilbi be woni e mudum fere ala be jilbi na yimbe ko ya watta yila e dido piidi mo majantanaade pi hun jeega bun kun wondema no jeyaye ko be wiyata be wiya wondema haray tigi tigi on e aajagol wondema be ngone laado ne sallallahu alaihi wasallam e haja gol mabbe be inna be do be tonya be do be jamfa ittande ma kanela do sallallahu alaihi wasallam mayno fe inno ittande ma kabe fe inno ha hewti e lonti be ben nayo ha bawto don ha e dawla umawiya kanyum may abbasiya e gire do fodi do piji fo horebe suudu ne laadon sallallahu alaihi wasallam kala laamiido kala wondo ton kala andiraado ko nite kon keldere odo yimbe ben hendoto mo toonyamo sokamo wobbe gobe warabe wobbe gobe radobe tigitum e ko na dum do e penale ko be woni wadde tigiti gongi e wiya kajaba golbe dum do karabbi ninnugol yawtere wonde ma nasri ahli sunna wal jamaa kambe ko be fibi e mudum ko be yeddondira e mudum wondema kibe fotti be ngurne laado den sallallahu alaihi wasallam ko teddintebe nafijirtebe na yawetebe ko be jonnitetebe hakkeji mabbe inshallah en yewtu e hakkeji mabbe e ko si tawi hebi ke mabbe ton lundido ko hombe woni ahlul bayt ko hombe woni ko nata der ton say goddo jodo fu tajalo inna kanyum ko ahlul bayt nodditi innaka alul bayt ma dum do e dum do inshallah di piji fo en yoto ya fi mudo allah subhanahu wa ta'ala teddini be enen kadi ko ma teddinem be hay goto toñata be non ko yani ko aajalle tumbe be debe woni e aajade e mudum ila rasulullah ene bi ko be yewti sahaba ben tawi hino tawa udhakkirukumullah fi ahli bayti udhakkirukumullah fi ahli bayti sahaba ben daro yeba dum do dum no kasay muslim sayyidna abubakar jabata wadde dum wona sayyidna umar kadi wona kala neddanke andudo alquran kanyum e sunna jabata toñu golbe do sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu fika fennu golbe do sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu kongudi dibe yewti di tawata ko kongudi labadi nila sayyidna abubakar be maki wallazi nafsi bi yadi لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي سيدنا بكر رضي الله تعالى عنه ونردن كبخاري رحمه الله تعالى سيدنا بكر بماك ميوان ديري أم ونكي أن وني يجور مودن كو بينغور نلارن دين صلى الله عليه وسلم قرابة نلارن صلى الله عليه وسلم فراي إيدي عندما يجوكتا إندن إيدي بينيم ببكتي بلا من تيجي e musibe julbe teddube sayyidna bakari inne toñuno be ngulala sallallahu alaihi wasallam dum do wana non woni ko woni ha tawi sayyidna abubakar radiyallahu ta'ala anhu be imminno ko dum woni sunna mabbe asma bintu umais yo yahu kasudu ali radiyallahu ta'ala anhu o kifa o wallito feondo fatima radiyallahu ta'ala anha nauni naunare de o naununo de a o fejjini bawto dum bawto fe inde sayyidna bakar immini suddido mum o yo yaw o tawe lotugol fatima az-zahra e kafinugol mo dugol mo kasange wono issa mo ardi non kal istiyab limn abdul bar e ko na dum kedi be do fo be ne wobe toñano be wadano goddum go sadi piji din angal famu gongol woni ko be dum annoto do amma wi ugol be wondema e kala horejo ahlul bayt ma dum don do be toñu be toñama be warama madum be piyama yen famu kala neddanke jingano wo dina manum kala neddanke jogi do kante ko martaba Allah subhanahu wa ta'ala jarri moto makka hore leedi do tigi on fiyo bakatuji makko din Allah subhanahu wa ta'ala yafodi ko ya famu yimbe bu yimorde hore be ahlus sunna wal jamaa tampinama sonja ara iko wonde nge sakki torre do musibe julbe teddube koko yowandiri defte tarikh hana de jangede den ede hanaka jangede den haray dum do kadi ko wattangulila defte tarikh windade den de hanuda yiltade e mudum den ede hanak yiltade e mudum hino jeya e mudum de hanuda yiltade e mudum ko winda fi tarikh tata ko yimbe sunna woni ko windi wano الطبقات الكبرى لابن سعد ده دو ايمو موتندير توم بيجي بوي دامبودي كو يوانديري اي فيلالله كو نديري اساني دوجي تاوتا سايلتي كيتون اهباي نافوري كو يوندي اي تاريخ خاجيري هينو جي يا تاريخ دفتر غادي تاريخ تاريخ خليفه بن خياط دو كاد سايلتي كي اهباي نافوري اي مودوم nafiru ndedo defte no hinde fandi buri e tabaqata ibn sa'd ko non kadi sa yelti ke tarikhul umam wal muluk bi tarikhul tabari den at e yottude fi murum ton kadi ay bayna foreji e rentagol fe yimbe be filli den ton wonde ben hino hebi ton ko filli tawata ko hadisaji nyoldi woni ko be filli ton sa yelti ke kadi wano al bidaya wan nihaya ibn kathir rahimahullahu ta'ala atawai ton fillalle ko no imam ibn kathir ko e deeda woni o jettude wono tabaqat kanyum ma tariful muluk to woni o jettude isaaji o wada ka deftere makko al bidaya wan nihaya kono kanko bawto de o soggude isaam o timmude o wowlante sawi woni hino selli pesi tay woni sella no jeya defte kadi tarikh hana de yiltede e mudum fidido piji na en no goltiide on kala ko woni to hino selli be do be wada sharti dum non ko en wattanyila hino jeya defere tarikh dimashq ibn asakir kanka limo yewton kala sahaba be e karmo ko be yimbe andabe hewtube dimashka leydi don ko yondiri woni ko jangugol woni ko jannugol dido piji fu harahimo wadi ton no jeyay mudum kadi tarikhul islam to kadi ko imam az-zahabi woni ko windi de do kan kadi bawo de o janti isaw o yewtete ton ko honnunge honnun woni woni isaw no jeya kadi e defte tarikhana de yiltede mudum ko yondire dido piji siru alamun nubala lil hafiz az-zahabi imam az-zahabi kan kadi himo wadi ton piji buy ko yondiri e tarikhaji pawto don o sappo ko selli e mudum e ko sella yero ko yelliti e mudum kon no jeya kadi e defte den kadi tarikhul madina libun shaba o do kadi jogi on don no jeya kadi tarikh ibn khuldud yani do kadi dawawi yiltade do kono wona innugol ko wonton kon fo hino selli haray ino jeya kadi ko yiltata fi ko fidno saaba dem bi ka lontal e deftere labande ibn al-arabi al-awasim min al-qawasim kon non kanko o sappoto si tan kadi sino selli e si sella e ko wonade do kadi morde e defte go kadi wano defte de tawata wona fi tarikh tun woni ton kono hide sappori ton tarikhaji piji buy ko beddi wana al-istiyab fi ma'rifati al-ashab ibn Abdul Barr e ko wona de do kadi al-isaba fi tamyiz sahaba li ibn Hajar e ko wona de do kadi da wawi yiltade ton kanyum ma e defte ko yondire worbe ka filla fi mudum e defte sunna den wana kutubu sitta haray kambe kadi be janti ton bure fi sahaba ibn sallallahu alayhi wa sallam haray hino jeya e defte hana de rentede e mudum la siyama ko yowondiri bedo sahabaabe ne rabbe men sallallahu alaihi wasallam qissaji penaleji hino julkindira ton ko ton rafidawne jettude do piji be wajora yimbe bim be nahino tabiti ka defte yimbe sunna eno jeyade do defte al-aghani li abi al-faraj al-asfahani al-aghani li abi al-faraj al-asfahani bedo deftere ko hakunde gimdi e ko na dum tawata piji din ko woni der ton kon immorde e penale e toñe e yugol lontinobe ben hino heewi ton tew musibe julbe teddube ko tombe woni yogoyde dido piji ko ya watta ila de do deftere de do ko ya martinde few wona hay ya jangude al-ghani li abil faraj al-asfahani ko ya woddo e mayre hino jeya e defte kadi e hanade rentede e mudum al-iqdul farid libn abd rabbi be do kadi ko deftere ko yowandiri e fi neediji e fi qissaji penaleji ko hakille wawata jabugol musibe julbe teddube hakille wawata jabude ko woni ton kon ko tombe woni jettude do piji be wajora yimbe be toña sahaba nabi sallallahu alaihi wasallam no jeya e mudum kadi defte be hanuda rentade e mudum al-imama wa siyasa al-mansub ibn Qutaybah nde do deftere kadi nde damba e ibn Qutaybah nde damba e makko ko fenande bakande e makko ko wadi non wadube tarjama fi ibn Qutaybah ben be wi tigi on ibn Qutaybah andira ka deftere al-imama wa siyasa fiw abadan baytan ko ne danke keldo do be dambi e makko fiyo yimbe ben hakile mum yaw e mudum dimmum dum wondema fillibe riwayaaji wondi ton din dum don hollata wondema dum do ko e ibn Qutaybah woni ko iwi e mudum haray ko yen watta yila musibe yulbe teddube naam ko hollata ma wondema dum do ko hunde fenande de damba de do defande damba e ibn Qutaybah ko hollata ma ko fenande musibe yullo teddudo on dan ko wiyetedo ibn abi layla inna ma konen ko muhammad ibn abdurrahman ibn abi layla al-faqih qadi al-kufi o do ko fe'ini ko hitande temedere e chapannai e jeetati fillido riwaya wondo en den don deftere al-imam wa siyas ibn Qutaybah non ibnu Qutaybah ko jibina konde do hitane hitane teme didi ya sapo etati musido julo teddudo ko fandi ko fu bawo fejingol maygol wonte ibnu abi layla do e jibine gol ibnu Qutaybah dubi yahoji cappande cappande juy e dubi yahoji e cappande jowi e jeego hino akunde ma inne ko kanko ko windi de do defter mo sibe julbe teddu hino jiya kadi e defte hana de rentede e maruju zahab lil mas'udi ndedo kadi deftere ko deftere ne tawata sanaduji wondi ton din kanyum ma e penale ko woni ton kon hino heewi der to musibe julbe teddube ko dum Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa nardinu kam min haju sunnah mujalladu nayabo wi kanko Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala fi ndedo fi odo lil mas'al mas'udi odo وفي وفي تاريخ المسعودي من الاكاذيب ما لا يحصي ما لا يحصيه الا الله تعالى الا الله الا الله تعالى وفي مسعودي اودو كو تومبنديري كتاريخ مكو دو واوتا اندو دكو موتندين تونكو سينا الله سبحانه وتعالى وفي كان كم تيميه رحمه الله تعالى فكيف يوثق به كايات منقطعه الاسناد o wi ko honno woni ko dum do gonginirte tawata sannuji di hino kupi tawata kadi filli do on kadi wandaka ko hombo hino jeya kare defte hana de rente dem sibe julbe teddube e sharh nahjul balagha ibn abi al hadid al mu'tazili de do kadi sharh nahjul balagha ko hana de rente de mudum ko wadi non karamo ko be e jarh wa tadi ben himo lo'i kamabe tigi tigi on ko neddanke e lowdo na hana do jettede e juude mudum no jeya kade deftere ne ta raw hana de rentede mudum e kitabu saqifa li salim bun qais ne do kadi ko yewtunde fi kabe tumbondi no be wadi fi lontangal don tigi tigi on ne do kadi ko deftere nyolde de hana ka pattede e mudum haray musibe julbe teddume e hino wodi defte go kadi buy ina wodi ton wona wonde go kadi كتاب السقيفة لعبد العزيز الجوهري ندو كدي دفتره كو دفتره نتانكي ويندرو دفتر نغون كو نتانكي نتانكي مو انداكا يونو ساي نتانكي مو انداكا هاري يتتاكي جودي مكو نجي اي دفتره كو كدي هانا نرنتي دي مودو تاريخ يعقوبي تاريخ يعقوبي ندو كدي دفتره كرم كو بيهنو رنتيني اي ميري كو ودي نون رواية وندو تنون كو او نتانكي مو فيلي نو دين أبي مخنف وكان كونيكو في اللي رواية جوان ديكا تاريخ لياقوبي دو دي دو دفتر سايو أو كي يتقول تاريخ هاجي كو أبو مخنف يكونا بي دو يمت لغو بي جانت دم في مو ننكرم كو بي حديث بي إني كو لغو بي كو بي موني في الله بي كوني تون هرمو سيب جول بي تدو بي دي دو دفتر فوكو هانا دي رنتي دي مو دون أو دو مقدم انتوكو ما أردين أو دو أندا كو هنو جنجر تاورو تاريخ anda ko honno woni ko filla e de defte tarihi de wonade jettede anda ko honno al haliji din woniri ko defte honde honde hanu da jangu defi odo tarihi ko defte honde honde hanu da rentagol e mudum musibe julbe teddube attalde en natde fi filla gol ko honno be sawabe lontorno ko ma tippen e hunde sellunde anden ko tabiti e mudum e ko tabita e mudum bismillah tabaaraku wa ta'ala darsu men aro won ko yo wodiri e fi ngolne laado men sallallahu alayhi wa sallam ha e hewto gol e ndokko kabe diso dir don sayyidna abakar lonti yontere mo kanko allah subhanahu wa ta'ala sahaba ibn allah ibn sallallahu alayhi wa sallam yo allah subhanahu wa ta'ala tumbidir enen e mabbe jannatul firdaus yontori allah subhanahu wa ta'ala be mortibe bangi be do sahaba ibn allah sallallahu alayhi wa sallam yo allah subhanahu wa ta'ala artirbe lawol makko gol say woni kadi be artata e mudu yo allah sallallahu alayhi wa sallam dandu en bone mabbe haray en toro julbe ben yo be wattani la musibe julbe teddube di do piji neddanke on yo rento neddanke on sino yewtude yo andu ko hombe woni yodde fi mudum ko sahaba ibn allah sallallahu alaihi wasallam tembe allah subhanahu wa ta'ala o wi o weltani kebe haray en rabbindi no rotelen wano do wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in do wawi hendagol mojo bere di do hidoji e o do sit ibadurrahman.blogspot.com فجزاكم الله خيرا